अत्यंत परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 11/2/1993 को दोपहर लगभग 3 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा विनाश में हुआ राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण और ते प्राप्तवंती माम एव सर्वभूते ते रता तो सगुण की प्राप्ति निर्गुण की प्राप्ति निराकार की प्राप्ति साकार की प्राप्ति अपने कल्याण की प्राप्ति जो कुछ करना हो तो ये बात बहुत आवश्यक है। प्राणी मात्र के हित की अपनी भावना लेनी चाहिए, किसी के भी अहित की भावना नहीं आनी चाहिए। इसमें एक बात समझने की विशेष है कि सबसे पहले किसी का अहित न हो ये विचार करो, फिर अपनी भावना दृढ़ होगी। तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह भी किसी का नुकसान न हो, अहित न हो, ये तो साधनों की बात रही। और अपने खुद वाणी से किसी का भी अहित न करे, दुख न पहुंचावे, कानों से भी दूसरे दुख पहुंचाने की बात न सुने और मन से भी किसी के दुख की बात न सोचे, किसी का भी बुरा न सोचे, ये बात पहली होगी तब सर्वभूषेति रता होगी। तो इसमें कुछ कठिनता पड़ती है परंतु उद्देश्य पहले बनाओ, उद्देश्य के अनुसार क्रिया पीछे हो जाएगी। उद्देश्य में पक्के रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो भाइयों से बहनों से ये कहना है कि मेरे द्वारा कभी किसी का अहित न हो, मेरे द्वारा कभी किसी का अहित बुरा न हो, ये भाव रखो। वाणी से भी बुराई न करें, कानों से भी बुराई न सुने, आंखों से भी बुराई न देखें, भीतर से भी बुरा न चाहे और किसी के लिए बुरा संकल्प भी न हो, इसे सावधान रहो। अभी अपने सावधान रह जाए तो भी ये पूरी ठीक अनुष्ठान में बात आने में कुछ देर लगेगी, स्वभाव कुछ बिगड़ा हुआ नहीं कारण। परंतु दृढ़ता से विचार करेंगे तो इसमें हम सफल जीवन हो सकते हैं। उमा संत की यह बड़ाई, मंद कर्ज जो करे भलाई। तो मंद कर्ज जो करे भलाई ये उद्देश्य रखो, मंद करने पर भी अपने बुराई नहीं करेंगे ये बात रखो पहले, फिर मंद कर्ज ही करें भलाई। पहले कम से कम यहां तक रहे, कोई बुराई करे तो अपना बुराई न करे, बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। तो काम में लाने के लिए करे, केवल कहने के लिए नहीं, कहने के लिए तो बहुत बातें कहते हैं हम, परंतु ये भाई बहनों को सोचना चाहिए स्वयं कभी हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, इसमें बाधा आवेगी। बड़े आदमी है, हमारे सामने कोई बात कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है वहाँ। अगर वहाँ से उठ जाए तो उनका अपमान होता है, और बैठे हैं तो बुराई सुननी पड़ती है, ऐसी आफत आती है। तो उसमें जहाँ तक बने हाथ जोड़े, उन्हें क्षमा मांगे और अवसर पा लेंगे अपने, छोड़ो इस बात को। आप कहते हैं ठीक, आप अपने धारणा से ठीक कहते हैं, परंतु अपने इस काम में नहीं है, अगर चलना है ये बात। दूसरा हो तो ऐसा काम हो कि जल पीना है, कोई दुख शंका हो जा रहा है, ऐसा करके हाथ जोड़ के उठ जाए, बड़ी सभ्यता से, उसका निरादर भी न हो, अपमान भी न हो, और अपने को सुनना भी न पड़े, ऐसे अड़चन आवेगी बात में, तो पहले भी सोच ले। हमारी नियत शुद्ध हो जानी चाहिए, फिर बात में आचरण आ जाएगी। मंद कर जो करे भलाई, ये रावण ने विभीषण को लात की मारी, तिरस्कार किया, उसका मुकुट सब कुछ ठोकरा दिया, और मम पूर्व तपसिन सर प्रीति सठ में जाओ ताई को नीति, ऐसा अपमान किया। विभीषण ने कहा राम भजे हित हो तुम्हारा, आपका हित तो भगवान के वचन करने से जी का, तो उनके हित की सोचना, हमारा बुरा किया उसका भी हित कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो, इससे अंतकरण बहुत शुद्ध होगा। पारमार्थिक उन्नति के लिए एक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि अंतकरण निर्मल नहीं है, इस वास्ते उन्नति नहीं हो रही है, तो अंतकरण निर्मल करने के लिए ये बड़ी बढ़िया बात है, किसी का भी भूला नहीं चाहे। भगत पर विद्यार्थी है, उनको पढ़ाना है तो धमकाना भी पड़ेगा, और मैं बोलता हूँ ना तो आपसे क्षमा तो मांग लू, परंतु भगत पर बड़ी कड़ी बात मेरे कहनी पड़ती है, मैं कहता हूँ और धमकाता हूँ तो मेरे को क्षमा करे आप लोग। अभी दो चार दिन हुए मैंने कहा कि सरकार के तो इष्ट देव मुसलमान, और आपके इष्ट देव झूठ कपड़े डालता थी, भीतर बैठी हुई बात है कि बिना अन्याय किए आज ज्यादा पैसा पैदा नहीं हो सकता। तो सबसे आरंभ में ये बात बताई है सेठ जी ने, त्याग से भगवत प्राप्ति पुस्तक लिखी है सबसे पहले पुरानी, जब हम पढ़ते थे व्याकरण पढ़ते पढ़ाई करते थे, समुद्र 74-75 संवत की बात है, विक्रम संवत उस समय बात है, तो एक ये पुस्तक आई तो हम जाए सोचते कि भी हमारे पास पुस्तक हो जाए, पुस्तक ले ले, तो पुस्तक लिए, उसमें जुयार मन निमाणी ऐसा नाम लिखा था, जुयार मन निमाणी लिखा, किसने पता नहीं, साफ रिमाल नाम था, लिखा का नाम नहीं था, तब से ये कर रहे हैं। फिर गीता प्रेस से जो हिंदी टीका निकली, उन हरेक पुरुष के पुस्तक के साथ में त्याग से भगवत प्राप्ति, सात श्रेणी का उसमें त्याग लिखा, तो मैं वो पढ़ता था। हमारी बीती बात बताऊ, हमारे सहपाठी थे चमन राम जी, तो मैं पढ़ता तो क्या भी भगवत बात पढ़ रहे हो, दिल्ली उड़ा थी मेरी, और हमारे महाराज के मेरे संस्कृत का विद्यार्थी क्या हिंदी पढ़ता है, और मेरे को मालूम होता हिंदी क्या पढ़े, बड़ी बढ़िया बात है, झूठ कपड़ जा सदी बेईमानी असत भाषण आदि, शरीर मन वाणी किसी तरह से ऐसा काम न करना, तो पहली श्रेणी का त्याग है जो निषिद्ध कर्मों का त्याग। तो उस पढ़ने से हमें लाभ हुआ है। आप लोग भी पढ़ो तो बड़े लाभ की बात है। सबसे पहले लिखी शेठ जी ने कई वर्षों की कब की कैसा पता नहीं, हम लोगों को मिली थी, हम पढ़ते थे तब। एक तो वो भगवत प्राप्ति है और एक वो भगवान की मानस पूजा, प्रेम भक्ति प्रकाश, ये दो पुस्तक बहुत पुरानी। तो प्रेम भक्ति प्रकाश की तो एक विलक्षण बात है, अगर ये नियम से उस पुस्तक को पढ़ना शुरू कर दे और भगवान में मन लगाना शुरू करे तो ध्यान लग जाए उसका, ऐसी आशीर्वाद है। एक तो प्रेम भक्ति प्रकाश, एक ध्यानावस्था में पुरुष वार्तालाप, ये दो पुस्तक चमत्कारी है। आप पढ़ करके देखो तो आपके भाव शुद्ध होंगे, निर्मल हो जाएंगे। इससे विचित्र बात है, प्रासादिक ग्रंथ होता है, कृपा करने वाला ग्रंथ होता है, जो रामायण है, गीता जी है, ये ग्रंथ कृपा करने वाला है। रामायण की जो शरण चला जाता है, भगवान का आश्रय ले, गीता रामायण का आश्रय लेकर के पढ़ता है तो उसको लाभ होता ही है और उसको आने लग जाती है। जिन बहनों ने वर्णमाला भी नहीं पढ़ी, अक्षर पढ़ना आता नहीं, जब पाठ होता है तब अंगुली देता रहोगे, ये सुनते रहे और वो देखते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, निगाह रख कर गए, उनको रामायण पढ़ना आ गया, ऐसी बातें बीतती है। वर्णमाला पढ़ रही ऐसे गीता की बात, कई वर्षों की बात है, जब मैं गया था कलकत्ता गोविंद भवन में, ये न्यासी की बात होगा, समिति विक्रम न्यासी और निब्बे आ गया, ऐसा याद है, थोड़ा बहुत इनमें एक दो फर्क हो सकता है, भाई पूरा समिति याद रहता नहीं, मैं समय वो था। तुम वहां गीता पढ़ते तो गीता पढ़ते थे, वो अशुद्ध बहुत बोलते थे, उनको शुद्ध बोलने के लिए कहा तो कहते हम मेरे पढ़ रहे नहीं, मेरी एक प्रकृति है, बात बताऊ वो कहते मेरे पढ़ रहे नहीं, मैं मनुष्य भाई कह रहे नहीं इनको, अरे पढ़ोड़ा की पढ़ोड़े थोड़ी जन्म में अब शुद्ध कर लो, मैं शुद्ध नहीं करते, तो दूसरों क्या कहे भाई, अपने शुद्ध बोलो। तो मेरे सामने ऐसी बात आई कि हम गीता का पाठ करना चाहते हैं, तो भीमराज जी लुंडिया मुनि में करते थे साधारण रीति से, बड़ी तंगी से काम चलता था, उन्होंने कहा कि मैं गीता सीखना चाहता हूँ और किसी पंडित को रखूं तो इतनी मेरी क्षमता क्षमता नहीं है, घंटा भर अगर पंडित को पढ़ावे तो उनको उस महीना दे दूं, इतनी हमारी क्षमता नहीं है, कैसे करूं। मैंने कहा था आप भगवान कृष्ण की मूर्ति सामने रख लो, तस्वीर धूप पत्ती कर लो, कुंभ चढ़ा दो, केसर चढ़ा दो और सामने कृष्ण बंदे जगत गुरु कह करके आप गीता पढ़ना शुरू कर दो। तो उन गीता पूरी कंठस्थ हो गई, मैंने सुनी है, भीमराज जी जानते ही हैं, पूरी कंठस्थ हो गई, अरे अशुद्धि बहुत कम थी, वो कहते हैं महाद्री में दर्शन करता हूँ, हिंदी शुद्ध दर्शन करने आता, शुद्ध हिंदी में भी दर्शन करने नहीं आता, ये उनकी पढ़ाई, उनको गीता याद हो गई। अरे हर एक आदमी मैंने इतनी सुनी नहीं, कई सुन लो एक दो हजार उनकी पूरी सुनी है, और पूरी गीता में बहुत कम अशुद्धि आई। तो ये ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, ग्रंथ है, ये प्रासादिक ग्रंथ कृपा करते हैं स्वयं। रामायण सुरतरु की छाया, दुख भये दूर शरण जो आया। रामायण सुरतरु की छाया, कल वृक्ष रहे, दुख भये दूर शरण जो आया, जो शरण आ जाए। तो ऐसे गीता जी और रामायण के शरण होकर आप करने लगो तो वर्ण वाला ज्ञान न हो वो भी आदमी गीता रामायण पढ़ लेगा। तो क्या है, वे ग्रंथ कृपा करते हैं ऐसी ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप और श्री प्रेम भक्ति प्रकाश, ये पुस्तक है शेर जी की लिखी हुई है, ये प्रासादिक ग्रंथ है, ऐसा मेरे पर असर पड़ा है, पढ़ा कर देखा है मैंने। दूसरी मेरे को पुस्तक मिली थी तत्व चिंतामणि पहला भाग, हम मंगाते थे गीता प्रेस गोरू से पुस्तक मंगाए, बहुत थोड़ी पुस्तक थी। उस समय मैं कल्याण में सूचना आई कि अब एक पुस्तक निकलेगी तत्व चिंतामणि, उसके लेखकों को जयदयाल गोविंद का, तो उनके लेखों से परिचित था। ये पता नहीं है कि ये गीता प्रेस के है, ये पता नहीं, कल्याण में लेख लिखने वाले जितने हैं उनमें एक जयदयाल जी गोविंद भी, गोविंद का भी एक लिखने वाले व्यक्ति है, पर्चे कुछ नहीं, ऐसे ही मानता था। और थे गीता प्रेस के सर्विस सर्वा उत्पादक और संरक्षक और सब कुछ को करने वाले थे, उनसे ये हुआ, उन एक की विलक्षणता हुई, पीछे साथ भाई जी ने दे दिया, उन्होंने भी दिया सब कहा, ये बातें मैंने सुनी है। तो ऐसा उन्होंने लिखा तत्वचिंतामणि, तो पहला भाग इतना अच्छा मालूम दिया, तो मैंने कई विद्यार्थियों को जो संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, उनको मैंने दिया कि आप पुस्तक पढ़ो, और यहाँ तक मैंने कह दिया था कि आपके मन में कैसे कैसे भाव उठते हैं उन भावों की सूची बना लो और वो रख दो तिजोरी में, और तत्व चिंतामणि पहले भाग का आप पाठ करो, समझ समझ करके आवृत्ति करो, दो तीन चार आवृत्ति के बाद अपने में कितने अवगुण कैसे उसकी सूची बनाओ और उससे देखो तो आप में ठीक सुधार होगा, ऐसा मैंने कहा है, लोगों ने देखा भी है। कैसे उनका हुआ क्या मैंने पूरा पता नहीं है, पर मैंने कहा है। हमारे सहपाठी थे च्यवन राम जी, अच्छे संस्कृत के जानने वाले अच्छे थे, तो क्या कह रहा था, सहपाठी थे इस बात पर, तो तत्व चिंतन अब बात याद आ गई, न्यासी की बात है कि निब्बे की बात है, चातुर्मास में मैं रहा था वृंदावन, पढ़ाई हमारी 86 में छूट गई थी, संस्कृत की पढ़ाई समुद्र 1986 में, इसके बाद न्यासी में वृंदावन में चातुर्मास में रहा, वहाँ टाट वाले बाबा नारायण दास महाराज, वहाँ उनसे मिला तो उनका बुरो मत चुप रहो मौन रखो, तो दो महीना मैंने मौन रखे, श्रावण भादो दो महीने सभा, तो दो महीनों के बाद बोलने में कठिनता हुई मेरी, राम इतना ही बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना, तो अब बोलने लगा तो जीव ने अक्षर उच्चारण मोटा मुश्किल मारना, ये मेरे अनुभव हुआ दो महीना में, तुमने मौन न कर लिया, मौन रह जाओ बोलो मत। तो मौन के समय हमारे वहां हमारे विद्या गुरु जी महाराज भी आ गए थे वृंदावन, और चिन्मयाव जी तो साथ में थे, भिक्षा अपनी मांग ली और खा ली और भजन करना चुप रहना, तो इन दिनों में भरपेट रोटी नहीं मिलती थी वृंदावन में, आज तो बहुत खेल से खुले हुए हैं, एकादशी के दिन धोबी गली में हंसदास जी महाराज का स्थान है। हंसदास जी महाराज विराजमान थे, उनको संत बड़ी अच्छी दृष्टि देते थे। एकादशी के दिन वहां जाते हैं तो फलार ताप कर काटते थे, फलार में पेट भर जाता, ऐसी अवस्था में रहे। तो हमारे विद्यागुरु जी महाराज और चिमनराम जी के मथुरा जी मथुरा से लौट कर आए, कहे मेरे से कहते हैं कि तुम्हारे लिए बढ़िया चीज लाए, बहुत बढ़िया चीज लाए, ऐसे मेरे को उत्तेजित किया। वो क्या लाए है कि तुम्हारे लाए बहुत बढ़िया चीज लाए, बड़ी उत्तम चीज है, मुझे समझ में नहीं आओगे मेरे लिए क्या बढ़िया लाए। मैं मर चुप रहता भजन करता क्या बढ़िया हो जाएगी, कोई कपड़ा हो कोई चीज बस हो तो क्या बढ़िया चीज है, फिर मुझे बताओ। तो तत्व चिंता मणि दूजा भाग वे निकल आए थे, वो छापा था। अब देख रहे किस समय में छपी है और वो मथुरा से निकल आए थे, तो देखे तो बड़ी चीज प्रसन्नता हुई, वो कहते तो पुस्तक बहुत बढ़िया है। तो मैंने उन पुस्तकों का अध्ययन किया, पढ़ाई करते थे उस समय मिल गया था पहला भाग, तो पढ़ाई के समय भी ऊपर छात पर जाकर उनको पढ़ता, पढ़ाई के समय भी समय बहुत तंग रहता है पढ़ाई के समय तभी पढ़ता था, और पीछे बोला है तो वह बहुत अच्छा लगा। इन पुस्तकों को पढ़ने से लाभ होता है, अभी तक मेरे पुस्तकों का व्यसन है। अभी आप तो जानते होंगे स्वामी जी क्या करते हैं पढ़ने, हमारे रामाधार जी कहते हैं स्वामी जी क्या पढ़ते हो आप, मेरे को लगता है अच्छा, खुद पढ़ता हूँ और जब समय मिलते उनसे कहता हूँ भाई रामायण सुनाओ, तो रामायण सुनता हूँ, छुपाई सुनता जाओ छुपाई सुनाते जाओ, रामायण सुनाओ उस भगवान की बात सुनाओ, भक्तों के चरित्र सुनाओ, वो सुनने का मन करता है, पद सुनाओ ऐसे मन करता है। तो इन पुस्तकों के पढ़ने से लाभ होता है, ये मैं बड़े जोर से कह सकता हूँ, और मेरे को लाभ हुआ है। तो आपको लाभ क्यों नहीं होगा, भगवद गीता है रामायण है, ये कितने अच्छे ग्रंथ है, प्रासादिक ग्रंथ है, कृपा करने वाले ग्रंथ है, और जोरों से प्रचार हो रहा है। अभी गीता प्रेस होने के बाद रामायण का पाठ होने के बाद रामायण की बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, लोगों में पहचान हुई है, पढ़ते हैं, पर फिर भी कमी है भाई, बहुत चीज नहीं है। सेठ जी ने कहा था कि गीता का प्रचार क्या हुआ, गीता का प्रचार हम तब माने जब बालक जन्मता ही गीता बोले, तब हम समझे गीता का प्रचार हुआ, ये सेठ जी ने कहा था। जब तक जन्मता ही बालक गीता नहीं बोलता तो हमारी गीता प्रचार क्या हुआ। जैसे गोस्वामी जी महाराज है, ये जन्मे थे तो राम बोले थे, तो इनका राम बोला नाम था, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का नाम है राम बोला, ये पंडित राम बोले थे, राम बोला नाम हुआ। तो ऐसे जन्मता ही गीता बोले तो समझे गीता का प्रचार दुनिया में हुआ, ये तो क्या प्रचार हुआ, इस की बात। तो इन ग्रंथों से लाभ होता है, एक बात बताओ, अभिमान की बात है, समझे। मैं पाठशाला में पढ़ता था, वहां गीता पढ़ाने की क्लास खोली थी मैंने, मैं पढ़ाता था गीता और गीता याद थी, मधुसूदन टीका देखा करता था और टीका भी देखी संस्कृत की, भाव प्रकाश एक टीका है श्लोकबद्ध टीका, सब श्लोकबद्ध, एक दो श्लोकों पर 300-300 श्लोक एक श्लोक की टीका कर, कैसी है भाव प्रकाश, सदानंद विदा कैसे सदानंद नाम भगवान की बनाई हुई। तो गीता पढ़ता था, तो गीता पढ़ता था बीकानेर में पाठशाला थी, तो जीवन राम हर्ष उसने प्रेस खोला था, अभी जीवन राम प्रेस होगा अपने बीकानेर में हर्ष थे ब्राह्मण पुष्कर में, तो जीवन राम प्रेस खोला। मेरे मन में आया कि अगर हमारा काम था तो गीता प्रेस खोला जीवन बाबा जी के पास है क्या कुछ नहीं। पढ़ाई की पुस्तक मन में रहते भी खरीद नहीं सका, ये दशा थी हमारी। मन किया कि हम पुस्तक खरीद ले पर पैसा निकाल से खरीद ले, ऐसी तंगी से पढ़े। तो उस समय है बातें गीता पे बोला और मेरे गीता याद थी, गीता पढ़ाता था, तो मेरे मन में आया कि ये गीता प्रेस खोला है, कभी मौका पड़े तो मैं जाकर सुनाऊं कि गीता ऐसी होती है। ये अभिमान है। अब वो करना ठीक नहीं है अभिमान, पर ठीक नहीं होगा अगर मेरे मन में थी ये गीता प्रेस खोलते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, मैं सुनाऊं गीता कैसी होती है, ऐसी मन में आती। बम्बई गए गीता प्रेस में आने के बाद, कलकत्ता रहने के बाद बम्बई जाने का काम पड़ा, तो वहां नरहरि पल्लवी का एक गीता पाठशाला खोली हुई है। तो मन में आ जाऊंगे, पर वहां ये बात थी कि उन पंडित के सिवाय आप जो कोई बोल नहीं सकता, ये मना थी वहां। तो सुनने के लिए तो हम गए, बोले मना थी कैसे बोले, सुना तो सुनने पर भी मालूम है मैं बताऊ बार गीता है। और उस समय एक बात ऐसी उदंडता की आई अभिमान की, आज दिन तक जितनी गीता है लिखी है टीका है, कोई श्लोक पूछ लो उसमें नई बात बता दूंगा जो टीका में नहीं है, देश वो है नहीं चीज, वो मैं मानता था वो है नहीं हमारे में योग्यता, नई बात में उस समय में आई कोई श्लोक आप बताओ, कोई टीका संस्कृत की हिंदी की बताओ उसमें ये बात है, उनके सिवाय नई बात बता दूंगा गीता ऐसी मन में आई, फिर नहीं आई वो, अब भी नहीं है, अभी मन में नहीं है। और गीता की नई नई बातें मेरे समझ में आती है, तो पुस्तकों के पढ़ने से ऐसा न समझे कि हमने पढ़ लिया और ये हमने सुन लिया, सुनते रहो पढ़ते रहो, सुनते रहो पढ़ते रहो, नई नई विलक्षण विलक्षण बातें आती है, हर एक वर्ष में नई बातें आती है, हर एक महीने में आती है, हर एक दिन की जैसे याद नहीं है, परंतु विलक्षण बातें आती है। गीता का क्या एक विलक्षण अर्थ है भगवान ही जानते हैं, वास्तव में यही बात बताई है, गीता घर को भगवान ही जानते, दूसरा नहीं सुनता। गीता का अर्थ भगवान कृष्ण जानते, किंचित कुंती सुता थोड़ा कुंती पुत्र अर्जुन जानता, और याग्ञवल्क्य को सुमेश ऐसा नाम लिखा संस्कृत महात्म में, वही जनक महाराज जानते हैं, नहीं था मिथिलावर अधिपति, अन्य समर्थक श्रोता लेशम संकीर्तयन्ति, दूसरे तो कानों से सुन करके लेश मार कथन करते हैं, गीता का अर्थ नहीं जानते, ऐसा था। तो ऐसा अर्थ मेरे मन में भी ऐसा होता कि गीता का अर्थ बहुत विलक्षण है, बड़ा अलौकिक अर्थ है, और न तो मेरे मन में आती ऐसी बात है, और मैं लेख लिखाता भी हूँ। गीता पर लिखने की मन में आई थी कई वर्षों पहले, फिर विचार आया कि हम गीता पर लिखने के लायक नहीं है, परंतु फिर भी राम प्रसाद जी ने जबरदस्ती कर दिया, गीता भवन है, गोविंद भवन की बात है मेरे को, और आप थे क्या केशव राम जी को एक वो श्याम जी, हाँ भैया उनको एक बार इस कमरे में देकर पाठशाला बंद कर दिया, गीता लिखाओ, तब गीता लिखाना शुरू किया। गीता पर अर्थ हम अपना नहीं समझते, हम गीता पर कोई अर्थ बढ़िया लिख देंगे, बंद कर दिया ताला बंद कर दिया, लिखो गीता लिखाओ राम प्रसाद, तब गीता लिखा बार बार अध्याय लिखाया, फिर लिखने की वृत्ति भी होगी, लिखने लगा लिखाने लगे, विदाशी संजीवनी की टीका, उस क्या नाम रखे, फिर नाम रखा गया, पहले नंगा अध्याय अध्याय छपे आप जानते हो, फिर सबके एक साथ मिला करके टीका करी। तो गीता में बहुत विलक्षण विलक्षण अर्थ है और उनमें त्रुटियां मालूम देती है। अब देखता हूँ तो हमारी लेखनी में गलतियां आती है और मैंने स्वयं हाथ से बहुत कम लिखा है, बहुत ही कम लिखाता हूँ, इसे भी लिखाता था और लोहिया से भी लिखाता था, बात कर देता ये लिख देते फिर पढ़ देता। अब धवन लिखता है तो वो कहते हूँ बात और लिख देता है, इसे लिखी हुई है तो मेरे मन में आती, मैं कह भी देता हूँ, लिखते तो आप हो, नाम होता है हमारा मुझ में, लिखने वाले पढ़ने वाले काम करने वाले आप, तो हम भाई मुफ्त में रोटी खाते मुफ्त में लेते रोटी, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में मकान, मुफ्त में किराया, मुफ्त में पुस्तक, मुफ्त में, तो वाह वाह भी मुफ्त में हमें कुछ नहीं, बढ़िया लगी बढ़िया लगी, ऐसा मालूम होता है। तो इन ग्रंथों के पढ़ने से आदमी के लाभ होता है और भगवद गीता बाजार भरी पवित्र विचित्र ग्रंथ है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान अनंत, भगवान की लीला अनंत, भगवान के नाम अनंत, तो भावों का अंत आ सकता है। जो माप तोल में आने वाला मनुष्य उसके भी भावों का जल्दी अंत नहीं आता, कितने विचित्र भाव है, कैसी नीयत है, क्या करना है, पूरा मनुष्य को पहचान नहीं सकता आदमी। इसलिए स्वर्ग आश्रम गया तो मैं साधु होकर नहीं गया, साधु जावे ना वो तो कुछ कुछ उपदेश दे रहे, शान दे सुनावे, मैं जिज्ञास होकर गया और मेरे को लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। ऐसा सुनता था मैं, अब उसमें कोई निंदा कर दे, कोई तिरस्कार कर दे, तो अभी भी अपने साधु उठाए ही नहीं, यहाँ साधु उठाए ही नहीं, इसमें कोई निंदा करे कोई गलती बात है, तो ऐसी बातें हो रही, उसमें अपने पढ़ते रहे, गीता सुनते रहे। तो शेर जी का पीछे पता लगा कि गीता प्रेस के ये उत्पादक संचालक संरक्षक यही है, फिर इनकी बातें सुनी, ऋषिकेश में ऋषिकुल में चूरू आने वाले हैं, तो हम वहां से बीकानेर से आ गए। परंतु महाराज एक अभिमान था कि रुपया पैसे लेते नहीं तो कैसे कहे अभी हमारा टिकट दे दो, टिकट की बात कहे कैसे किसको, हिम्मत नहीं होती थी, जब रुपया रखते ही नहीं हो, रुपया लेते ही नहीं तो कैसे कहे। तो गंभीर से दोजारी थे उनके, उस चिमन राम जी का बड़ा प्रेम था आपस में, तो चिमन राम ने बात कही कि चलो टिकट दे देंगे और जयदयाल जी आएंगे वहां ऋषिक चूरू, और चूरू के है वे और ऋषिकुल आएंगे, तो फिर हम ऋषिकुल गए, ऋषिकुल गए तो वहां बातें विद्यार्थियों को देखा, तो मैं भी पढ़ाने वाला था संस्कृत पाठशाला में, तो वहां देखी कई कमी आती, मन में चिमन ना बोल रहा नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, चुप रहो, तो बोलता नहीं, मन देखता ये विद्यार्थी करे, उस विद्यार्थी ऐसे बढ़िया बात मैंने सुनी, ये वासुदेव काबरा और सत्यनारायण वो घोड़ा भी ये ब्रह्मचारी पेश में थे, तो आपस में विद्यार्थी कहते विभिन्न बात सुनी मैंने, देखा मेरे विद्यार्थी कितनी विचित्र बात गए, कहते ज्ञान क्या होता है, ज्ञान हो गया, ज्ञान कि पेड़ पट गया, ऐसे क्या क्या गली समझा, खेलता हूँ विद्यार्थी बेरो पटको, इसको ज्ञान कहते हैं, बड़ी सी प्रसन्नता हुई, छोटे छोटे बालक है और आपस में आपस बात कर रहे हैं, तो ज्ञान हो गया क्या कि बेरो पट गया, ऐसी व्याख्या सुनी थी, बड़े प्रसन्न हुआ, मन पता लग गया कि ये बात है, जो बात है वास्तव में उसका पता लग जाए, उसका नाम ज्ञान हो गया, तो मारवाड़ बेरू पट गयो, बेरू पट गयो। थोड़ी व्याख्या सुन के मन में विद्यार्थी को भी छोटा छोटा बालक पढ़ रहे हैं भी कैसा बोल रहा है, ऐसी बातें हुई। तो बाद में कह रहा था आप माफ कर दे, क्षमा मांगता हूँ सब में आदमी आदमी आप माफ कर देना। बात तो कह रहा था कि इन ग्रंथों के पढ़ने से लाभ होता है, सत्संग सुनने से लाभ होता है, सत्संग करने से लाभ होता है। कई वो नदी से एक बात अलग है, परंतु मेरे को तो हुआ है लाभ होता है। अब पुस्तक पढ़ता हूँ, अब भी पुस्तक पढ़ता हूँ, उसमें नई बात मिलती है, गीता में नई बात मिलती है। ऐसी बात है, सब बात कहने गई हूँ मन नहीं करता है, ऐसी ऐसी विलक्षण बात मिलती है, अलू की बात मिलती। तो मेरे को मिलती है, आपको क्यों नहीं मिलेगी? ये तो भगवान का है ही नहीं कि अमुक को तो ये बात मिलेगी, अमुक बड़े को तो नहीं मिलेगी, ये बात है ही नहीं। सब के लिए, जैसे पांच सात बालक को एक माँ के, तो माँ सबकी है। अगर सबकी कैसी है, पूरी पूरी माँ है। दस बालक हो तो ये नहीं कि दसवां भाग माँ का हमारा है, नौ भाग भी हमारे भाइयों का है, ऐसा नहीं। दस के दस मेरी पूरी माँ, अभी माँ नहीं किसके लिए भी, इससे बार माँ नहीं है, माँ को जाते हमारी माँ है। सब अपनी माँ को माँ कह सकते हैं, पूरी भी पूरी माँ, दस बालक दस की पूरी माँ। एक कहानी सुन लो, ये बात याद आ गई। गंगा जी एक नदी, उसमें पार जाने लगे आठ दस आदमी, तो कहा कि इसमें आठ दस फुट पानी है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा, तो आठ दस फुट, अपने के दस आदमी है तो दस फुट होने से एक एक फुट होगा, एक अंगली। फिर गए तो डूबने लग गए, बात क्या हुई, साफ तो सही है, दस आदमी हो गंगा जी वहां से एक एक फुट आएगा नहीं पानी, पर जाओ तो डूबने लग जाए। अरे साफ तो सही है, नतीजा क्या निकल रहा है? तो नतीजा क्या निकले, दस फुट पानी दसों के लिए नहीं है, सौ आ जाए तो दस फुट रहेगा सबके लिए। सौ आदमी भी जाओगे तो क्या सौ विभाग हो जाएगा दस पानी दस फुट का? इस तरह से माँ है, दसों की मालक माँ हो पूरी है। ऐसे भगवान आपके हमारे पूरे है, क्योंकि हमारे भगवान पंथी ज्यादा आए, आपके भगवान कम पंथी आए नहीं, ऐसा नहीं है। दसों बालक अपनी माँ को माँ ही कहेंगे, अरे पूरी की पूरी माँ कहेंगे, ऐसा नहीं। दस माँ का इतना अंश तो हमारा भाई या हमारे भाइयों का है, ऐसा हो सकता कभी? ऐसे गीता है, हम एक एक भाई बहन, गीता मेरी है पूरी की पूरी, इससे बात नहीं है, पूरी ही पूरी गीता हमारी। दस आदमी दस फुट पानी है, एक एक फुट में डूब थोड़ा ही आदमी, एक फुट में डूबे नहीं, ऐसा हो तो डूब लग जाए, बात क्या है? साधु मन सही है, दस आदमी दस फुट पानी, डूबन लगे एक एक आदमी के लिए दस फुट है, एक एक फुट नहीं है। इस तरह से हमारी गीता है, तो आप पढ़ो विचार करो, बड़ी विलक्षण बातें गीता में मिलती है, अलग अलग बातें मिलती है, विचित्र बातें मिलती है भगवद गीता। गीता में ऐसी बात है कि जैसा आपने अध्ययन किया है उसी तरह की बात गीता में मिलेगी। जैसे भगवान के लिए कहा कि जन की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तैसी, ये यथामाम प्रपद्यं थे तथा जामी हम, तो भगवान मूर्त ऐसी इसको मिली। ऐसी गीता अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत भेदा भेद अचंत भेदा भेद आदि सिद्धांत है कि बड़े बड़े महापुरुषों के उन सिद्धांतों के अनुसार गीता उनके भी ऐसी दिखती है। तो इस विषय में मेरे बात हुई थी, एक मन में आई कि ये खेचा तानी करते हैं, अपने अपने मत को गीता पर लादते हैं। कई वर्ष रही शेर जी से मिला, उन्हें समझ बात गई तो शेर जी ऐसा नहीं है, उनको ऐसा ही दिखता है, तब मेरे समाधान हो गया। नहीं तो मेरी दोस्त दृष्टि हुई कि अपने अपने मत के अनुसार की तक लगाते हैं, वो कहते द्वैत थे, कहते विशेषता द्वैत थे, कहते शुद्धा द्वैत थे, तो कैसा दान करते हैं, कैसा दान नहीं, उनको वो सिद्धांत दिखता है। फिर जो संतोष हुआ, शेर जी ने कहा उससे संतोष हुआ, तो गीता में ऐसी ऐसी विष्णु बात है। गीता दर्पण लिखा तो दर्पण लिखने के मन में नहीं थी, गीता पूरी हो गई तो गीता भी अभी भूमिका लिखने लगे, तो महाराज बात चाहने लगी, श्लोक बनाए तो श्लोक बनने लग गए, तो उसमें लिखा है गीता दर्पण है, ये दर्पण है गीता, मानो काश देखने का दर्पण आएगा, जैसा भाव हम देखे वैसे गीता में दर्पण नहीं मिलता है, गीता दर्पण ठहरा, हम अद्वैत सिद्धांत है तो अद्वैत सिद्धांत मिलेगा, द्वैत सिद्धांत द्वैत सिद्धांत मिलेगा, ये तमाम प्रपंचंती भगवान जैसे गीता है, तो ऐसे ऐसे बातें मिलती है उनमें। शेर जी ने कहा नहीं, उन आचार्यों ने अपनी बातें लिखी, उनको ऐसा ही मालूम होता है, इससे संतोष हुआ, ये बात ठीक है, उनका पक्षपात नहीं है, खंडन करना तात्पर्य नहीं है उनका, उनको ऐसा ही मालूम होता है, तो मेरे को दिखे ये नाग ऐसा करते है। और बात बताओ, शेर जी के दर्शन करने की बरसों से मन में थी, लेख मेरे को बहुत बढ़िया लगते थे, मन में अनुमान करता था कि केवल विद्वत्ता के जोर से लिखे हुए लेख नहीं है, ये लिखने वाले अनुभवी पुरुष है, ये मेरे पर असर पड़ गया। गीता की टीका टीकाएं लिखी है, उन टीकाओं में ये विद्वत्ता के जोर से लिखी हुई टीका ऐसे दिखते मेरे को, बहुत पढ़ गए गीता, लिख दी गीता में टीका, पंडित गोविंदा जी लिखते है ये अनुभवी पुरुष है, तत्व का ठीक अनुभव है इनको, ऐसा मेरे पर असर पड़ा, तो गीता पढ़ता था, इनके लेख पढ़ता था, इसका सच्चिंता मणि पहला भाग दूसरा छपा था, तो बहुत अच्छा लगता था, तो बहुत अच्छा इनको पढ़े, फिर बड़ा लाभ होता है हुआ है। इस पर बताओ आप, ऐसी भावना थी, ऋषि कुल गए शेर जी मिले, तो उन दिनों में मौन रखता था थोड़ा, सुबह के समय से लेकर भिक्षा नहीं करने तब तक चुप रहता था, बोलता नहीं था, तो शेर जी आए, शेर जी आ गए जल्दी, वो तो सूर्य से पहली गाड़ी आ जाती है, आए मेरे तो सामने गया और कहा बोला नहीं मैं, शेर जी ने कहा हम तो आप लोगों के सेवक हैं, तो मन में कहा मैं सेवा लेंगे मेरा आपसे, आप सेवक हो तो आपसे पूछेंगे गीता जी की बात है, फिर पूछी गीता जी की बात है, तो शेर जी अर्थ कर दे, तो अर्थ हमारे पसंद नहीं आता इतना, और ये पूछता कि ये अध्याय आया, इस अध्याय में दूसरा अध्याय क्यों आया, ये तीसरा अध्याय क्यों आया, उससे उसका विवेचन कर दे, जो टीकाओं में मेरे को नहीं मिलती ऐसी बातें मिलती, तो तुम्हें सुनता, और जब गीता का अर्थ करने लगते तो मन में आता अर्थ तो मैं ज्यादा करूंगा, बढ़िया कर दूंगा गीता का अर्थ, असुर भी बोलते थे गीता में अर्थ करते, परंतु मार्मिक बातें जब विवेचन करते हैं जो कर रहे हैं, तो महाराज बहुत विचार लगती, कितना इनका अध्ययन है, कितना विचार है, शब्दों का अर्थ करते हो पसंद नहीं आता हमारा, श्रद्धा से पढ़ते इनको सुनो, अपने सुनेंगे भाई, अब विद्वत्ता नहीं लगानी, पढ़ाई नहीं लगानी, सुनना है, ऐसे भावना करता था, परंतु अनुभव के विषय में बड़े गहरे थे। उसमें भी विशेषता मेरे को ये देखी कि गीता में अद्वैत सिद्धांत की बातें भी है, द्वैत सिद्धांत की भी बातें है, विशिष्टाद्वैत की बातें भी है, आचार्यों के अनेक मत उनकी बातें है, तो वो सब सुना तो मेरे को मालूम हुआ कि इसे भक्ति का आग्रह है, इसे ज्ञान का आग्रह है, ये बोलने वाले शेर जी के देख देखे, तो देख देखने से मालूम हुआ ये ऐसे विचित्र है, न भक्ति का आग्रह है, न ज्ञान का आग्रह है, न कर्म योग का आग्रह है, और बहुत बढ़िया लिखते हैं सच्ची बात। फिर अध्ययन करते करते मालूम हुआ एक आग्रह इनके भी है, गोविंदगा जी के भी, क्या कि काम में लगाए रख रहे हैं वो काम में, ये एक आग्रह है, ये मालूम है अटलो लगाई हो अपने हरेक आदमी को काम में लगाओ, ये आग्रह है। और भक्ति का, ज्ञान का, द्वेष का, अद्वेष का कोई आग्रह नहीं, बहुत ठीक कहते हैं। पीछे मिला, मिलने पर कोई दो चार वर्ष हो गए तब मालूम दिया कि इनके आग्रह कराने के भी नहीं है, ये इस वास्ते है कि लोग आलसी निरुद्यम न हो जाए, इस वास्ते है ये, कोई इनका आग्रह नहीं, पीछे पता लगा, पर यही जानता था कर्म में लगा देना, ये काम कुछ को लगा देना, एक बात में आता है और ठीक है, ऐसी ऐसी की तरह बात है भाई। आप लोग पढ़ो, बहुत पिंडी सुंदर बातें लिखती है। उस फेर में लोग कोई कोई चर्च क्या करते हैं, कोई कोई जो बात कह देता है उससे और पता चढ़ जाता है, साधक संजीवनी पढ़ने से हमारे लाभ हुआ, तो फिर लाभ होता है इसे तो ठीक है, वही हमारे यहाँ ठीक है, उससे हमारे संतोष होता है। लाभ मैं तो मांगता ही हूँ, लिखने से ही लाभ हुआ, लिखा नहीं हुआ फिर भी संस हुआ, तो मेरे को गीता आप लोगों ने पढ़ाई है, आप लोग सुनने वाले मिल गए ना, तो भाई खूब बसा देते, जो जो विवेचन करता जो बिल सुनाता आते, तो हूँ तो आप लोगों का आभारी, पर गुण चोर है कृतज्ञ, इतना मानता नहीं हूँ कि आप लोग ही हमारे को सिखा देते, ऐसा मानता नहीं हूँ, और मानता भी हूँ कि आप लोगों की कृपा से कितने कितने विचित्र अर्थ हमारे समझ में आते हैं, विलक्षण अर्थ समझ में आते हैं, आप लोग न सुनो तो किसको सुनाओ, जितने आप जिज्ञासा करके सुनते हो तो उतना ही विलक्षण भाव पैदा होता है, अगर आप शंका करो तो फिर और विचित्र भाव दिख रहे, विचित्र दिख रहे गीता में, अलग अलग बातें विचित्र, और पढ़ने पढ़ने से भी इन्हें कुछ विलक्षणता दिखती गीता में, अलौकिकता दिखती, विचित्रता दिखती। गीता और रामायण इन दोनों ग्रंथों में जो शब्द विन्यास हुआ है, ये शब्द किया है, सुनिए, राम एक तापस तारी, नाम कोटि खलक कुमति सुधारी। अब ये बात बताऊ आपको, राम राम एक तापस तारी, नाम कोटि, एक दिन कौन आ गया, नाम कोटि तापस तारी कुमति, नाम खल कुमति सुधारी, नाम ने नाम अनंत अनेक खल और कुमति और सुधारी, अब कितना फर्क है, राम एक तापस तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, ऐसी छुपा मिलती है, बड़ी विचित्र विचित्र शब्द किसने से रखा है, जैसे कोई बढ़िया दरिया सुना होता है, दरिया गहना में कि दरिया सुना रहा है, कि घड़िया होता है कि जड़िया होता है, वो रसन दर देते हैं, ऐसे गीता की जड़ी हुई है, जैसे रामायण की बात है, कैसा कैसा आवांतर प्रकरण, किस किस तरह से भगवान बोलते हैं महाराज, गोस्वामी जी महाराज विचित्र शब्द है, गोस्वामी महाराज बाणी बड़ी विचित्र है, बड़ी शांति देने वाली है, तो इन ग्रंथों के प्रचार से दुनिया का भला होता है, तो मेरे मन में आती है कि विदेशी लोगों को ये बातें कैसे मिले, तो होटलों में रखी जाएगी और भेजी जाएगी, तो उसमें कोई ग्राहक बढ़ाया जाए, कोई वहां पर आपका बुक सेल खुल जाए, कोई ऐसा ठेका ले ले करे, तो लोगों को कुछ नहीं मिलेंगे, वे लोग आदर करेंगे। शेर जी ने कहा था आप लोग सुनते नहीं, तो भगवान कहते भगवान हमारे को नरकों में भेजो, वे दुखी लोग हमारी बात सुनेंगे, ये लोग सुनते नहीं, ख्याल नहीं करते, नरकों में जाकर वो आप व्याख्यान दे तो बेचारे दुखी है, वे सुनेंगे हमारी बात, ऐसे विदेशी लोग सुनेंगे, शरणानंद जी ने कहा कि हम अगर विदेश में होते तो हमारी कदर होती, या हम अगर साधु है ठीक है जो है हमारा, समझे। तो विदेशियों की ऐसी मन में आती है, अब क्या करें, हमारे पास बल नहीं है, योग्यता नहीं है, कोई उपाय भी जानते नहीं है। कहा तो है मैंने, विदेशी कोई मिलता है उनसे कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कुछ, तो मेरे को बताया कि महाराज विदेशों में अगर ये गीता आपकी पुस्तक चली जाए, गीता प्रेस की, तो गीता प्रेस में धन मांगने की धन की आवश्यकता नहीं रहेगी, इतना मूल्य मिलेगा वहाँ। तो भाई बढ़िया बात है, अपनी गीता का प्रचार भी होता है, इतना धन मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो अथवा ठीक है, गीता प्रेस स्थापने में कमी नहीं रहेगी, पैसे का आजकल कमी रहती है कभी कभी, गीता प्रेस कमी नहीं मानता है, और तुम्हें है भी नहीं, मैंने औरों से भी सुना है। और जो सज्जन सत्संग करने वाले उनमें एक माई की बात सुनी, वो पैसों की बहुत आवश्यकता, परंतु उसने आप कह दिया कि ये तो बात हमारे मन से निकल गई कि पैसों की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको ही आता है। एक अच्छे सज्जन पुरुष वो भी मानते थे, और यहाँ तक मानते थे कि स्वामी जी अभी तो जवानी में घूमते फिरते हैं, अगर पैसा संग्रह करते नहीं है, बूढ़ा हो जाए क्या दशा होगी, मेरे पर दया आती थी। वे भी सत्संग करते कहने लगे कि स्वामी जी मन से निकल गई, पैसों की जरूरत है ही नहीं, पैसों की जरूरत ही नहीं है, वे खुद करते। ये बात हुई तब कहा कि मेरे को दया आती थी पहले, कि जवानी में अभी घूमते फिरते हैं, पैसा इकट्ठ करती ही नहीं, क्या दशा होगी, फिर पैसों की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सब आ जाती है, जो ही बात है आवश्यकता होने पर सब आ जाएगा। शेर जी ने कहा था कि भाई महंगी हो जाए तब कागज महंगा हो जाए महंगा, शेर जी ने कहा था कितना भी महंगा जो आज देता है वही देगा, फिर भी वही देगा, अपनी पुस्तकों का मूल्य मत बढ़ाओ। तो उनके सामने बात हुई तो पुस्तकों का मूल्य बढ़ाने लगे, तो मैंने बोल दिया, वो अनधिकार से मेरे को ट्रस्टी नहीं था कुछ नहीं था, पर बोल दिया आप पुस्तकों का दाम बढ़ाओ, आपके पास कोई दूर उपाय नहीं है, व्यापारी आप हो, बढ़िया लोग हो, तो पुस्तकों बढ़ाना ही उपाय है, पर दाम बढ़ाना ही और कोई उपाय नहीं है। तो मोहनदास जी बैठे मेरी बात सुन ली कि नहीं और करेंगे, तभी बात है पूछ लेगा, आप बड़े लोग हो, पुस्तकों का दाम बढ़ाओ तो ही बढ़ेगा, क्या और कोई उपाय नहीं है आपके पास। हम तो कहेंगे हमारे पास उपाय नहीं है, पर आप तो वैसे हो व्यापारी हो, तो उन्होंने कर दिया ऐसे। तो आज पुस्तक सस्ती में मिलती है, कितना कमा कर पैसा देते हैं उनसे सस्ती मिलती है। तो सेठ जी ने कहा कि जब जरूरत होगी तो अभी देता है वही पीछे देगा, जो अभी पूर्ति करता है वही करेगा। तो ऐसी बात है, हम किसी किसी भाई से ये बात भी सुनते हैं, आप में से कोई कहता है पैसे कमी नहीं रहेगी, परंतु सस्ती नहीं, कितना मूल्य बढ़ गया, कागज कितने महंगे हो गए, स्याही कितनी महंगी हो गई, मशीनों कितनी महंगी हो गई, काम करने वाले कितने महंगे हो गए, कितनी तनख्वाह बढ़ गई है, कैसे होगा भाई, कैसे चलेगा, कहते जो जिसने आज दम चलाया है वही चलाएंगे, तुम चिंता मत करो। शेर जी ने ऐसा कहा है, तो बात ठीक नहीं थी, वो बात ऐसी है, तो अपने उन पर विश्वास करके अपने चलो, जिसने चलाया वही चलाएगा। ऐसे आप लोग हम लोगों को जिसने जन्म दिया है ना, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया है वो पालन करेंगे, हम चिंता क्यों करें, का चिंता मम जीवन यदि यही विश्वम्भरोगी, ऐसे उसका नाम विश्वम्भर है, तो विश्व का भरण पोषण करेगा तो हमको विश्व से आदर है जा करेगा, वही क्यों हम चिंता करें। ऐसे ही है महाराज भगवान का काम, हरेक का पालन पोषण करते हैं भगवान, हम लोभ करते हैं, चालाकी करते हैं, ये गलती करते हैं, न चालाकी करना है, न लोभ करना है, न कुछ कसा कसी करना है, अपने सीधे धर्म से ठीक चलते रहे तो आवश्यकता नहीं रहेगी, चीज वस्तुओं की कमी नहीं रहेगी, जीवन निर्वाह के लिए कमी नहीं रहेगी, भगवान पर विश्वास रखकर चलो। परंतु ये हम लोगों के लिए, गृहस्थों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए संग्रह नहीं, वानप्रस्थों के लिए संग्रह नहीं, सन्यासियों के लिए संग्रह नहीं, गृहस्थों के लिए संग्रह है। क्यों? गृहस्थों से ब्रह्मचारी पलते हैं, गृहस्थों से गृहस्थ पलते हैं, गृहस्थों से वानप्रस्थ पलते हैं, गृहस्थों से सन्यासी पलते हैं। इस बात आप लोग की चाहिए। इस बात ये कहावत है कि टके से साधु टके को और टके बिनो गृह टके को। साधु के पास टका है तो टक्कर हो, कोई बढ़िया नहीं है। इस बात टको नहीं है तो टक्कर हो। पर इस बात ये नहीं कि लोभ करो अब कमाओ, लोभ मत करो, न्याय युद्ध कमाओ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, वो देने वाला देगा, जरूर देगा, सब कुछ देता है, कोई एहसान थोड़ा ही है। अपने बालक का पालन ये माँ करती है तो क्या एहसान है यार? अपने बालक है, ऐसे हम उनके बालक है, पालन करेगा, नहीं करेगा तो क्या है, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरे का बिगड़े को बताओ, जो मिल गया मो पति पांच पांच गए तुम पति, अब पत जाएगा तिहारी, मो पति पांच पांच गए तुम पति, अब पत के जाएगी तुम्हारी जाएगी। सूर्य के स्वामी लाज मरोगे, देखोगे दुपला उघारी, लोग कहावत है कि बहु गरी फिरे कि ससुर की फूट गई, उसको पता नहीं तू चिंता करे। अरे ससुर को लाज नहीं आवा तो बहु क्या लाज है, बहुत तो टाबर है, ससुर बड़ा है, माई थे बड़ा है, तो टाबर क्यों चिंता करे। ऐसे आप हम लोग सब टाबर है, भगवान के बच्चे हैं, अब लाज जाए तो हम ये करें, हम तो खेल लेंगे खूब मोह से आराम करेंगे, ऐसी बात है। बट ये मान लो, हमारे एक संत आए थे, वो वर्णी के सत्संग हो रहा था, एक बाबा जी आए व्याख्यान सुनाने लगे, सो सुनाने लगे तो बोले देखो भाई सुनो तुम लोग सुनो तुम्हारे पास सुनाओ, तुम हमारे माँ बाप हो, तुम्हारे से हम पैदा हुए और तुम्हारे द्वारा ही हम पालित होते हैं, अलग से दो में सब रोटी कपड़ा तुम देते हो तो तुम माँ बाप हो। फिर बोले कि तुम माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो। अब ये क्या बात है, माँ बाप भी तुम हो और बेटा बेटी भी तुम हो। तो कहा देखो हम बीमार पड़ जाए तो हमारी सेवा कौन करे, आप भी तो करे बेटा बेटी कर सेवा कौन करे, पति बना बेटियां देंगे बेटा सेवा करे, तो बेटा बेटी भी तुम ही हो और माँ बाप भी तुम ही हो। ऐसी व्याख्या सुनी एक संत से, ऋषि थे कई वर्ष हो गए, अब तो बड़ी चला गया। ऐसी बात है, इस बात भाई आप माँ बाप हो, समझे इस बात में कहता हूँ मानदाता आप मानो थोड़ी बात, क्यों अन्न आप ही देते हो, हमारा अन्न कहाँ से, हमारे बाबा जी की जात, अन्नदाता आप ही हो, अन्न है जड़ है कपड़ा है आप ही देते हो, हम तो बाबा जी की जात, साफ बाबा जी की जात, दूसरी पास तो अपने भगवान में लगो तो आपके दो काम आ जाएगा, भगवान में लगना हमारे काम हो जाएगा, आपका भगवान में लगना और पालन करना दोनों काम होगा। मनुष्य शरीर में दो काम विशेष है, भगवान को याद करो और सेवा करो, तो आप सेवा भी करो नाम लो। हम तो बस प्रथम भगवान करो याद करो, वो भी महाराज आस में पड़े रहते हैं सोते रहते हैं, थोड़ा करते हैं इसमें भी लोग समझते हैं। एक हमने बात सुनी कैसे हम जितने अच्छे नहीं है इतना दुनिया हमारे को अच्छा मानती है, और हम जितने बुरे हैं उतना बुरा दुनिया नहीं मानती है। बड़ी सच्ची बात निकली, जितने हम बुरे हैं ना लोग इतना बुरा नहीं मानते, जितने अच्छे नहीं उतना अच्छा मानते, तो लोग है भी बड़ी भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, तो हम इतने अच्छे नहीं है। हम तो देखते हैं अपने पर, चलो वो मानते हैं महाराज बड़े जानकार है, बाबा जी के पोल निकल जाए, हम अच्छे नहीं है, उतना अच्छा ज्यादा अच्छा मानते हैं, जितने बुरे हैं उतना बुरा मानते नहीं लोग, अच्छा मानते हैं। नारायण नारायण नारायण ये बात ऐसी गीता जी की बातें बिल्कुल बिल्कुल आती है।